hura, hura. I każdy chat zapłaci nam hura, hura. Za lata krzyw, za bólu łzy, za słowa drwi, odpłaćmy im parszywi zdrajcy. Założą szur na kar, gdy nasza pieśń rozlegnie się, hura, hura. Sen spełni się, radujcie się, hura, hura. Polegnie w ruchu naszych stóp, a jego mózg wyciągnie kruk. Parszywi zdrajcy założą szur na kar. Nadejdzie czas, zobaczą nas, hura, hura. I każdy ham zapłaci nam, hura, hura. Za lata krzyw, za bólu łzy, za słowa drwi. Czarny zmierzch ostudzi mnie, hura, hura.